Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Кватэра ў Антося была амаль такая ж, як і ў бабулі Гені, толькі на пакой большая і, можна сказаць, на выварат, люстэркава. Ягоныя варыўня і бабуліна былі праз сцяну, прыбіральня і лазенка таксама, а далей былі пакоі, прычым трэці, самы дальні, быў за прахадным і як бы дадатковым. Тыя два пакоі ў Антося амаль заўсёды пуставалі. Ён заняў адзін, самы большы і непрахадны, які ў іх быў некалі залай, і цалкам абсталяваў яго пад сябе, пад свае патрэбы. Іншыя не чапаў, яны засталіся такімі ж, як і былі пры бабулі, з усімі яе рэчамі, шафамі ды канапамі. І ў іх хіба толькі зрэдку заставаліся начаваць ягоныя сябры, калі позна заседжваліся ці трохі перабіралі з выпіўкай. Адзін з гэтых пакояў ён і выдзеліў на ноч дзяўчатам. Там стаяла канапа ягонай бабулі, на якой дзяўчатам будзе зручна ўладкавацца. Пагадзіліся яны пайсці да Антося, пэўна, не толькі таму, што падзецца ім не было куды і стома ногі падкошвала, але і таму, што іх было двое, а дваім заўсёды смялей. Адна не пайшла б начаваць да практычна незнаёмага хлопца. Ага, вось тут і настала чарга крыху распавесці пра Антося, а то ўсё пра іншых ды пра іншых. Яму 28 гадоў, ён скончыў філфак універсітэта і працуе стылерэдактарам у адной невялікай рэкламнай кампаніі, што месціцца, як ужо казалася, непадалёк ад знакамітага камароўскага рынку. У трохпакаёўцы, якая яму дасталася, таксама пра гэта ўжо сказана, ад бабулі Ганны, ён жыве адзін. Жанаты быў і бацькоў яшчэ не зусім старых мае. Мама і тата жывуць недалёка, на Нямізе. А жонка пабыла ягонай жонкай роўна месяц, і яны развіталіся. Хоць гэта быў не грамадзянскі шлюб, як цяпер модна, а звычайны, з распісваннем у ЗАГСе і даволі шумным вяселлем у рэстаране гатэля «Менск», што называецца «Сёмае неба». Чаму яны разбегліся, калі сказаць проста і банальна, без залішняга тлумачэння, не сышліся характарамі? Так патлумачылі ў судзе. Вам гэтага досыць? Не? Тады варта сказаць, што Антось заспеў яе за здрадай з ягоным цяпер ужо былым сябрам, які потым не стаў ейным мужам. Было так. Антось крыху затрымаўся на працы, а сябр прыйшоў да іх на кватэру, якую яны тады здымалі трохі раней, чым звычайна. Як там яны з Антосевай жонкай змовіліся, гэта не істотна. Важны сам факт, ён заспеў іх у ложку. А таму жыць з ёй Антось далей не стаў, хоць яна і каялася, і абяцала, што такое больш ніколі не паўторыцца. Антось не паверыў, і то ягоная праблема. Пасля гэтага ён зарокся жаніцца, і калі былі ў яго сяброўкі, дык толькі як сяброўкі, альбо, як цяпер зручна казаць, у іх быў грамадзянскі шлюб, які нікога ні да чога не абавязвае. Проста дзяўчаты жылі з ім нейкі час, адна месяц, другая крыху больш за год, а трэцяя, апошняя, якая ад яго зусім нядаўна з'ехала, амаль паўгода ўжо тут, у гэтай кватэры. Дзяўчаты дзялілі з ім усё, пачынаючы з ложка і заканчваючы ранішняй яечняй, кубачкам кавы ці шклянкаю малака. Але ніколі на нешта большае не прэтэндавалі і разыходзіліся без крыўдаў, як толькі пачыналася размова пра штампік у пашпарце. Антось рваў адносіны рэзка і без доўгіх тлумачэнняў. Вось таким нягоднікам ён цяпер зрабіўся. Ці надоўга невядома, бо пра сям'ю думае і пра дзяцей мажлівых таксама. Тут Антос не зусім сучасны чалавек, а хутчэй прытрымліваецца старых адвечных традыцый. Але вырашыў, спяшацца не будзе, усяму свой час, адзін раз ужо апёкся. Што яшчэ цікавае пра Антося распавесці? Ага, ён карэнны мянчук, і бацька ягоны, зразумела, быў мінчуком, і маці, і дзед, і прадзед, і прапрадзед. Тут ёсць чым ганарыцца, бо карэнных мінчукоў мінімум у пятым, як Антось, калене, можна пералічыць, калі не па пальцах, дык па імёнах, і спыніцца на другой ці трэцяй сотні, а мо і хутчэй. Бо надта ж любілі па-менску пракочвацца розныя войны ды заваёўнікі, перыядычна ды перманентна, выразаючы, выбіваючы месцічаў. Горад лічыцца заснаваным у 1067 годзе, калі ўпершыню згадваецца ў летапісе, і згадваецца не ў сувязі з уласна заснаваннем, а з тым, што кіеўскія князі перабілі жыхароў і знішчылі яго, разбурылі і спалілі, афарбаваўшы ў чырвонае нямігі крывавыя берагі. Вось так абсурдна гістарычна склалася. Днём заснавання Менску лічыцца дзень яго знішчэння. Антось, зразумела, не ведаў, ці жылі тады ягоныя продкі недзе тут, мо й жылі, але ад бацькі яму засталіся ўспаміны толькі пра дзядоў да пятага калена. І ці нарадзіўся ягоны продак па мячы ў шостым калені ў Менску, ці прыйшоў аднекуль сюды, мо нават і не з беларускіх земляў, яму тое невядома. Бо падчас войнаў знішчаліся не толькі людзі і будынкі, але і розныя дакументы. Бацька Антося, дарэчы, спрабаваў зазірнуць у глыбіню вякоў, але не змог раскапаць радавод далей пятага калена, хоць і быў паважаным чалавекам, прахвесарам, як казала пра яго бабуля Ганна, але не здзекліва казала, а з павагай «мой прахвесар». Бацька не выкладаў, а працаваў у адным з навукова-даследчых інстытутаў пры акадэміі навук. Мама Антося працавала ў гарвыканкаме ў нейкім аддзеле, здаецца, жыллёва-камунальным. Антось не дужа цікавіўся той назвай. Гарвыканкам ды гарвыканкам. Тым болей і сама назва аддзела колькі разоў змянялася, ды і маці пераходзіла на працу ў іншыя. Гэта ён у іх вырас такім лабідудам, зноў бабуліна слоўка. Не тое, каб зусім няўдаліцай, не. Проста, як гэта часта бывае, нагледзіўшыся і наслухаўшыся ў дзяцінстве, што казалі пра сваю працу тата і мама, не захацеў ісці па іхніх сцежках, дужа слізкімі ды брыдкімі яны яму падаліся. Універсітэт, праўда, скончыў, вымучыў 5 гадоў дзеля бацькоў, каб не скарачаць ім рэзка жыццё і не заганяць у старасць так хутка. Але ў магістратуру і далей у аспірантуру не пайшоў. Па прафесіі сваёй настаўніцкай і дня не працаваў, не захацеў, бо сам школу яшчэ добра памятаў і настаўнікам сябе не ўяўляў. Яшчэ адзін момант, які тут згадваецца і мусіць ёсць важным, цікавіцца супрацьлеглым полам Антос пачаў нешта зусім рана. Яшчэ калі хадзіў у садок, прывёў сваю сяброўку аднагаршэчніцу дамоў і сказаў бацькам, што гэта Алеська і яна будзе ягонай жонкай. Ну, пра садок, можа, і не варта згадваць, бо ўласна зацікаўленасць там была чыста пазнавальнай. А ўсур'ёз пачалося ўсё ў школе, у апошніх класах. Дзяўчаты аднагодкі, што ў садку, што ў школе, яго цікавілі, вядома, але ў 9 класе ён закахаўся ў настаўніцу рускай літаратуры. Яна была зусім маладзенькай, прыйшла да іх адразу пасля універсітэта. Свой прадмет любіла так, што тая любоў міжволі перадавалася вучням, асабліва калі яны пачалі сур'ёзней вывучаць класічную рускую літаратуру, Дастаеўскага, Толстога, Чэхава, потым Ахматаву, Блока, Маяковскага, Ясеніна. Вымаўленне яе захопленае было дзіўным для іх усіх, нейкае зусім не беларускае, хоць і была яна мінчанкай. І калі яна казала, расцягваючы слова «паэт», Антосіў сябар Сашка казаў, што канчае пад гэтае «аэ». «Красата спасёт мір», казала яна ўслед за Дастаеўскім, і ніхто не хацеў спрачацца ні з ёй, ні з Дастаеўскім, хоць думка гэтая была абсалютна спрэчнай ужо 100 гадоў таму, а мо і пры самім Дастаеўскім. Звалі яе Алена Іванаўна, менавіта Алена па-беларуску, а не Елена, як здавалася, павінна быць у русічкі. І гэта надавала ёй яшчэ большага шарму. Алена. Яна любіла чытаць і зачытваць на уроках Антосевы сачыненні, а ён ужо ж стараўся. І настойліва раіла яму паступаць на журфак. Антос, зразумела, гэтага не зрабіў, можа і дарэмна. Аднойчы ў выпускным класе пасля апошняга уроку, ужо вясной, яна сказала Антосю застацца, каб сур'ёзна пагутарыць. І калі яны засталіся ў класе адны, ён ледзь не прызнаўся ёй у каханні. І па сёння шкадуе, што не зрабіў гэта. А яшчэ больш шкадуе, што не накінуўся тады на яе безабаронную і такую пажадную, стомленую ўсімі папярэднімі урокамі і разамлелую на першым сонейку, што ваўсю пякло праз вялікія вокны класа. Але няма чаго шкадаваць, не паверыце, Антос ужо тады бачыў і разумеў, што такія жанчыны, як яна, а дакладней ўсё ж дзяўчыны, доўга шукаюць свайго прынца, свой ідэал, адпрэчваюць усіх заляцанцаў і ўрэшце рэшт застаюцца старымі дзевамі. Робяцца потым, калі ім за 40, альбо стервамі, якія ўсіх ненавідзяць і з усіх здзекуюцца, альбо тихімі мышкамі, якіх усе крыўдзяць, з якіх цішком, а то і ў вочы смяюцца і зневажаюць. Антос давно не бачыў мілую Алену Івановну, але ведае, што не памыліўся. Замуж яна і сапраўды пакуль так і не выйшла. На гэтыя ўспаміны і думкі навялі Антося дзявулі, якім ён паказваў пакой і тлумачыў, дзе ўзяць бялізну, як раскладваць канапу. Асабліва адна, якая нагадала яму сваёй усмешкай і тэмбрам голасу тую настаўніцу рускай літаратуры. У гэтым пакоі Антос і сам бываў рэдка, хіба толькі заходзіў час ад часу пыл працерці, бо ён невядома адкуль браўся, і калі на канапе быў не асабліва бачны, то на стале, на падваконні і нават на падлозе рабіў усё шэрым, а калі правесці рукой, ператвараўся ў лёгкія, пухнатыя, ватныя камячкі. І цяпер, дастаючы з шафы бялізну, любоўна складзеную яшчэ бабуляй Ганнай, з удзячнасцю згадаў яе. Яны з Гертрудай былі не проста суседкамі, а можна сказаць, сяброўкамі. Асабліва сышліся, калі рана сталі ўдовамі. Антосіў дзед таксама не дажыў да 60, яго зваліў інфаркт на лецішчы і да бальніцы давесці не паспелі. Гертруда цяпер, калі і бабулі не стала, сустракаючы яго ў двары ці на лесвічнай пляцоўцы, абавязкова сімвалічна ўздыхала, нібыта ушановуючы такім чынам памяць пра сваю сяброўку і даючы Антосю знак, што не забывае яе і шкадуе. Гэта было зразумела без словаў, і Антос з Гертрудай, здаецца, ні разу не перамовіліся, пакідаючы тое нібыта на потым. Але ад пачатку яна прыняла Антося за свайго і вачыма, мяккім поглядам абяцала любую дапамогу і спагаду, калі спатрэбіцца. Такім чынам Антос запрасіў дзяўчат пераначаваць у сваёй кватэры. За гэтай мітуснёй, пратаколамі ды апісаннямі прайшоў вечар, а яны яшчэ і не павячэралі, хоць вярталіся дамоў галоднымі і, вярнуўшыся першай справай, скіраваліся б на варыўню, калі б не тое здарэнне з бабай Геняй. Так, здарэнне, бо немагчыма пакуль сказаць, што гэта было, забойства ці няшчасны выпадак. Хоць і позна было цяпер, але Антос, увайшоўшы ў сваю гасподу, раптам адчуў, які ён галодны, і таму, пакінуўшы рэчы дзяўчат у пакоі бабулі, запрасіў іх папіць гарбаткі ці кавы ды бутэрбродзік пажаваць, тут ужо як хто захоча. Дзяўчаты пагадзіліся, і вось тут прыйшоў час пазнаёміцца і з імі, бо Антос не ведаў яшчэ нават іхніх імёнаў, пачаў з сябе. «Мяне завуць Антон», — назваўся. Дзяўчаты зразумелі. Аказалася, што ў бэзавай цішотцы была Эльвіра, а ў ружовай — Сняжана. Імёны іхнія Антосю не спадабаліся. Было ў іх нешта ненатуральнае, чужое і разам гуллівае, несур'ёзнае. Прынамсі, яму так падалося, бо, напэўна, у яго ўжо склаўся нейкі вобраз гэтых дзяўчат з іх вобліку і пачутай размовы. Антос ведаў, што так напрыканцы 20-га стагоддзя любіла называць сваіх дачок прасунутая беларуская інтэлігенцыя з вялікімі амбіцыямі і малымі мазгамі. Найчасцей гэта была інтэлігенцыя ў першым калене, тыя, хто толькі прыехаў з вёскі ў горад і русіфікаваўся найхутчэй. Сняжана была з Гомеля, а Эльвіра з Горадні. Вучыліся яны ў акадэміі музыкі і ігралі Сняжана на віяланчэлі, а Эльвіра на скрыпцы. Гэта і былі тыя інструменты, якія Антос бачыў у іх у трамваі. Дзяўчаты былі не дужа разгаворлівымі, і пакуль закіпаў чайнік на варыўні, яны сядзелі моўчкі. Дзіўнае ў Антося было ўражанне, нібыта яны зусім незнаёмыя і абсалютна чужыя, і разам з тым, пасля перажытага, быццам знаёмыя ўжо 100 гадоў. «Шкада, бабы Гені», — сказаў ён нарэшце. Дзяўчаты кіўнулі, пагадзіўшыся. «Шкада!» Сумна і маркотна, стомлена, і Антосю падалося абыякава. «Чаму абыякава?» — падумаў ён, злавіўшы сябе на гэтым адчуванні. «Таму што стомлена? Ці яшчэ ад чаго, што ён не ведае?» «Не, усё ж відаць ад перажыванняў і голаду». «Вы ранкам ад яе пайшлі?» — спытаў Антос. «Так», — адказала Эльвіра, — «толькі не ранкам, а пад абед». «А чаму не з раніцы?» «Была прычына». Неахвотна выціскаючы з сябе словы, адказала Эльвіра. «Што ж, не хочаце гаварыць, ваша справа?» — падумаў Антос, але працягваў. Мяркуючы па ўсім, забойства адбылося ў дзень, у другой палове. У вас няма ніякіх падазрэнняў? «Ой, давайте не будзем пра гэта!» Раздражнёна прамовіла тая ж Эльвіра. «Хай міліцэя разбіраецца!» «Ды яна разбярэцца, але ж вы разумееце, што сярод падазраваных будзеце і вы. У вас алібі ёсць?» «Што? Алібі? Навошта? Мы тут прычым, нам-то навошта апраўдвацца?» «Дапусцім, што не прычым, але вам давядзецца даказаць гэта капітану ці іншаму следчаму, які абавязкова вас спытае, дзе вы былі ў гэты дзень і ў гэты час. Ды пыталі ўжо там, на кухні. Мы як пайшлі ад бабулі, увесь час былі на рэпетыцыі, апошняй перад генеральнай, перад прагонам. Мы нават на абед не хадзілі, перкусілі бутэрбродамі, што з сабой узялі, увесь час былі на людзях, пацвердзіць лёгка. Гэта добра, а ехалі на трамваі вы адкуль, не з акадэміі ж музыкі. Ой, сапраўды, мы ўвечары трохі ў пераходзе пайгралі на Якуба Коласа. Далей Антось распытываць не стаў і без таго расхваляваў дзяўчат. Зрэшты, не, спытаў яшчэ. Вы што будзеце, гарбату ці каву? Бо электрычны чайнік гучна пстрыкнуў і адключыўся. Я з'ела б чаго-небудзь больш істотнага, сказала Сняжана, якая дагэтуль маўчала і пайшла ў вітальню, дзе пакінула цэлафанавы пакет з нечым, не ўзяла яго ў пакой. З ежай, здагадаўся Антось. Пакет той з ежай. Яны ж зайшлі ў краму, таму і прыпазніліся. Ён не памыліўся, праз колькі хвілінаў яны сядзелі за сталом, які можна было б назваць халасцяцкім. Бо ўсё на ім было крамнае, а не гатаванае дома. Сёе-тое дастаў з лядоўні Антось, астатняе знайшлося ў дзяўчат. Але для буціка мелася ўсё патрэбнае, і хлеб, і масла, і каўбаса, і сыр. «Ой!» – сказала раптам Эльвіра. «А міліцыянты ж, выходзячы, ўсё адключылі, здаецца, і халадзільнік таксама. А там столькі прадуктаў, яны ж усе прападуць і засмярдзяцца на ўвесь пад'езд». «Нічога, скажыце гэта следчаму, і яны выкінуць усё», – супакоіў яе Антось. «Калі мы скажам яму? Ды неўзабаве. Вы думаеце, ён без вас будзе доўга сумаваць?» Размова і без таго не дужа жвавая далей перацякла ў маўклівае жаванне. Кожны думаў пра сваё. Потым дзяўчаты зачыніліся ў адведзеным ім пакоі і доўга там пра нешта шапталіся. Антось хоць і чуў гэта, аднак ні слова разабраць не мог. Ды і не ўслухоўваўся ён, навошта яму гэта. Адвярнуўся да сцяны і заснуў.